گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، اور جو رحمت تیری شامل حال ہو تو مولا، مولا مولا ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب، میری تا قیامت جو نسلیں ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔